Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 6 lutego, jest 15. Jolanta Pawlak i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Jest komentarz MSZ-u Izraela po tym, jak prezydent Duda podpisał nowelę ustawy o IPN-ie. Utonięcie przyczyną śmierci znanej rzeszowskiej adwokat. Ciało 38-latki znaleziono na brzegu Wisłoka w Łukawcu. Uwaga na niedźwiedzie, nie wszystkie śpią. Mamy nadzieję, że uda nam się uzgodnić zmiany i poprawki w nowelizacji ustawy o IPN, gdy będzie się z nią zajmował Trybunał Konstytucyjny, pisze w komunikacie izraelski MSZ. Wcześniej prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN-ie, która karze za polskie obozy koncentracyjne i jednocześnie odesłał nowelę do Trybunału Konstytucyjnego. Z zadowoleniem tę decyzję przyjął autor nowych przepisów, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Przychodzi taki moment na redefinicję polskiej polityki historycznej i my chcemy pokazywać sukcesy naszego państwa. To nie oznacza jednocześnie, że będziemy zabraniali dyskusji na przykład o Jedwabnym. W ocenie szefa klubu Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumana prezydent podjął złą decyzję. Jego zdaniem uległ naciskom partyjnym. Jeszcze bardziej zaogni stosunki międzynarodowe Polski z naszym najważniejszym partnerem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ze Stanami Zjednoczonymi. Z podpisu głowy państwa pod nowelą ustawy o IPN-ie cieszy się lider ruchu Kukiz 15 Paweł Kukiz. Natomiast oddanie jej do Trybunału Konstytucyjnego świadczy również o otwartości strony polskiej na różne jeszcze dyskusje. Teraz Trybunał Konstytucyjny zbada, czy wolność słowa nie jest ograniczona przez przepisy noweli ustawy o IPN-ie. Sędziowie przyjrzą się też kwestii tzw. określoności przepisów prawa. W serwisie Trójki kolejne informacje. Utonięcie było przyczyną śmierci znanej rzeszowskiej adwokat Aleksandry K. Ciało 38-letniej kobiety w ubiegłą środę znaleziono na brzegu Wisłoka w Łukawcu. Sekcja zwłok nie wykazała obrażeń, które mogłyby wskazywać na udział innych osób w tej śmierci, mówi Ewa Romankiewicz z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Obecnie prokuratura rejonowa w Rzeszowie nadzoruje w tej sprawie śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Prowadzone są m.in. czynności procesowe i pozaprocesowe zmierzające do odtworzenia ostatnich chwil życia Aleksandry K. Adwokat poszukiwano od nowego roku, wtedy wyszła z domu i do tej chwili jej losy były nieznane. Zablokowana po wypadku śmiertelnym, w którym zginęły dwie osoby, jest Krajowa 65, prowadząca do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach. Do wypadku doszło w miejscowości Pieszczaniki. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kierowca Opla zjechał z drogi i dachował. Droga krajowa nr 65 jest zablokowana. Osobówki kierowane są na objazdy drogami lokalnymi. Ciężarowe muszą czekać na odblokowanie trasy. Watykan opublikował papieskie orędzie na Wielki Post. Papież przestrzega w nim wiernych przed zakłamaniem fałszywymi prorokami i obietnicami współczesnego świata. Papież napisał, że powszechny w dzisiejszym świecie fałsz grozi wygaśnięciem w sercach miłości, która jest istotą Ewangelii. Przestrzegł przed ideologami, którzy odwołując się do emocji prowadzą ludzi na manowce, a też przed iluzją chwilowej przyjemności i łagodzeniem bólu egzystencjalnego narkotykami, nietrwałymi relacjami i nieuczciwymi zarobkami. Wskazał, że lekarstwem na te choroby współczesności są modlitwa, jałmużna i post. Wyraził nadzieję, że orędzie dotrze nie tylko do katolików, ale również do wszystkich ludzi dobrej woli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zima wróciła także w Bieszczady, a to czas, w którym zimowy sen zapadają niedźwiedzie. Zwierzęta rzadko opuszczają swoje nory, co nie oznacza, że nie może dojść do spotkania z człowiekiem. W miniony czwartek w Szczawnym mężczyznę na spacerze zaatakowała niedźwiedzica. Aby więc nie narażać się na niebezpieczeństwo, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek, radzi, by nie wchodzić do ostoi czy miejsc bytowania zwierzyny oznaczonych specjalnymi tablicami. Chodzimy ścieżkami, zachowujemy się w lesie zwyczajnie, nie próbujemy podchodzić niedźwiedzia, nie skradamy się w lesie. Jeżeli zachowujemy się w taki sposób, że niedźwiedź jest na stanie usłyszeć z odległości minimum 50-100 metrów, nie mamy szans na żadne spotkanie z nim, bo on ucieknie po prostu. Na Podkarpaciu niedźwiedzie bytują w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na Pogórzu Przemyskim. Drapieżniki te widywane są również na Pogórzu Dynowskim. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 16. W nocy chmury, ale też trochę gwiazd. Na wybrzeżu spadnie śnieg, na zachodzie marznąca mgła ograniczająca widzialność. Duży mróz, na Podkarpaciu minus 14 stopni, w Suwałkach minus 12, a na Opolszczyźnie minus 6 stopni. Środa też będzie mroźna, od minus 4 stopni do minus 1 stopnia. Temperatura powyżej zera tylko na Pomorzu, lokalnie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagadkowa niedziela na żywo z publicznością. A zaraz potem zagrają oni. Lecz choć poezji pociąg się toczy. Ja

Podoba nam się w Trójce to, jak grają Noel Gallagher's High Flying Birds. It's a Beautiful World, taki jest tytuł tego utworu i to jest dziś piosenka dnia. Powiedziałem, że w magazynku dziś bardzo wiele informacji i dużo przyjemnych spotkań. Oto pierwsze z nich. Maciej Szczęsny jest Państwa gościem, znakomity polski piłkarz, reprezentacyjny bramkarz. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. I być może Państwa to zdziwi, ale nie będziemy rozmawiać o piłce nożnej, a będziemy rozmawiać o muzyce, bowiem pasją Macieja, o czym też się niedawno dowiedziałem, jest fotografia. Tak, ale w związku z tym, dlaczego mamy rozmawiać o muzyce? Dlatego, że wystawa, która jest przygotowywana, jest zatytułowana... Jazzowa Liga Mistrzów. Jazzowa Liga Mistrzów. I to są twoje fotografie, ale nim ujawnimy, kto na tych fotografiach, chciałbym najpierw zapytać o twój sposób patrzenia na muzyków, bo przecież takie zdjęcia, podobnie jak inny rodzaj zdjęć, co nie jest zajęciem łatwym, wymagają po pierwsze przemyśleń i takiego przetworzenia tego, co chcemy pokazać przez siebie. Zatem wydaje mi się, że nie zajmujesz się tym od kilku dni, a ta pasja trwa. Tak, trwa od dziesięcioleci i rzeczywiście zajmuję się fotografowaniem muzyków, głównie jazzowych. No tak od prawie 30 lat, a najstarsze zdjęcie na wystawie będzie pochodziło z 93 roku, z maja, z koncertu tutaj naprzeciwko, na Torwarze, wielkiego gitarzysty jazzowego Pata Metheny. Ale masz rację, wydaje mi się, że mój sposób fotografowania jakkolwiek pewnie nie jest wielką awangardową sztuką, ale... To jest taki szczery sposób fotografowania. Rzadko mi się zdarza być na koncercie artysty, którego wcześniej nie słyszałem w radio z płyt. I już mam wyrobiony, nawet jeżeli nie widziałem człowieka, a nawet w telewizji, to mam jakiś wyrobiony obraz tej wokalistki, czy tego wokalisty, czy muzyka. Mam jego obraz, ale mniej w głowie, bardziej w sercu. To nie szkodzi, że fotografie nie odtwarzają muzyki, prawda? Fotografie wielkich artystów potrafią odtworzyć muzykę, ale moje raczej odtwarzają właśnie mój sposób widzenia danego człowieka. Jak mam wrażenie, że po prostu jest ciepły, kontaktowy, serdeczny, uczciwy, szczery, to staram mu się zrobić takie zdjęcie i może nie mam na tyle... spostrzegawczego oka, ani tyle talentu artystycznego. Zresztą nigdy nie śliłem się na wielki artyzm, ale myślę, że refleks pozostał, a to przy fotografowaniu niezwykle pomaga. Powiedz, czy po, trudno to nazwać sesją fotograficzną, ale po tych zdjęciach spotykasz się także z tymi artystami? Bardzo chciałbym z kilkoma z nich się spotkać na wernisażu mojej wystawy. Poczyniłem starania, żeby niektórych z nich zaprosić. Włodek Pawlik, o ile wiem, z żoną będzie, a to też jedno z najstarszych zdjęć na tej wystawie. Chciałem wytłumaczyć, dlaczego Jazzowa Liga Mistrzów. Dlatego, że większość z prezentowanych 41 zdjęć, 40 czarno-białych i jednego kolorowego, pochodzi właśnie z czasów, kiedy grałem w piłkę i grałem w Lidze Mistrzów i z Legią i z Widzewem i bywało nawet tak czasami, że lądowałem we czwartek rano po środowym meczu Ligi Mistrzów z drużyną Widzewa u trenera Smudy. Rozruch był rzeczą świętą, więc musiałem wsiąść w autokar na lotnisku, pojechać do Łodzi, odbyć rozruch, a czwartek to najczęściej był pierwszy dzień festiwalu Jazz Jambory, więc trzeba było szybko wrócić na koncert. Następnego dnia trzeba było być w Łodzi na treningu. Po południu trzeba było być, wieczorem trzeba było być znowu na koncercie w Kongresowej. Także trochę wysiłku i starannie to też kosztowało. To jest cena pasji. Ale tak, ale ja absolutnie nie żałuję, ani się nie skarżę. Po prostu próbuję uzasadnić tytuł. Po pierwsze, robiłem te zdjęcia w czasach, kiedy grałem w Lidze Mistrzów, a po drugie mistrzów gatunku mam sfotografowanych wielu, że przytoczę Raya Charlesa, B.B. Kinga, Angelique Kidjo, Bobby McFerrina, Pata Metheny i wielu, wielu innych. Zapraszam do oglądania. Wystawa będzie w przestrzeni PGE Narodowego otwarta do 28 lutego. A kiedy się zaczyna? Oczywiście wstęp wolny. Wernisaż już wieczorem 8 czyli w najbliższy czwartek, a potem wystawa się przenosi właśnie w takie dwie olbrzymie przestrzenie na stadionie, przepraszam, na PGE Narodowym i wstęp będzie wolny, także mam nadzieję, że wszyscy, którzy tam przychodzą czy w celach biznesowych, czy choćby pozwiedzać po prostu sam obiekt, a może nawet niektórzy przyjdą, żeby po prostu zobaczyć tę wystawę, wszyscy ci będą mogli to obejrzeć bez biletów, bez wykupowania biletów. Wspaniale, dziękujemy za to zaproszenie. Jeszcze powiedz, nie chcę, żebyś wymieniał markę tego sprzętu, ale powiedz... A ja bym chciał, ale oczywiście pewnie mi nie wolno. A z jakiego aparatu korzystasz? To jest aparat cyfrowy czy lustrzanka? Korzystam z cyfrowej lustrzanki, bo jedno drugiego nie wyklucza. Lustrzanka to taki aparat, który przez obiektyw i przez system lustra do wizjera przepuszcza obraz, a to, że cyfra, to po prostu cyfrowy zapis. Ale zostawiłem sobie jeden z najbardziej profesjonalnych, najwspanialszych aparatów analogowych na pamiątkę. Jeszcze nie wykluczam powrotu, bo mam do niego wielki sentyment, wiele fajnych zdjęć. Nim zrobiłem, znaczna większość zdjęć na tej wystawie to zdjęcia zrobione na negatywach. Czy w tym czasie, no to już częściowo odpowiedziałeś na pytanie, które właśnie mi się zrodziło, to znaczy ty masz w swoim dorobku ten czas fotografowania. Ja też jestem fotoamatorem, kiedy jeszcze były kuwety z wywoływaczem, tak. Utrwalaczem. Tak jest. Potem się suszyło te zdjęcia. Tak jest. No i to był jeszcze ten czas, kiedy moment zrobienia zdjęcia nie był jednoznaczny z odbiorem tego zdjęcia. Tak, bo prawda jest taka, że fotografując lustrzankami, akurat tego momentu, w którym robimy zdjęcie, nie widzimy, bo wtedy lustra podchodzą do góry i no właśnie pozwalają wiązce światła paść na negatyw, a nie wpaść do naszego oka. Maćku, dziękuję ci bardzo za to, że znalazłeś czas, żeby się z nami spotkać. Życzę pięknej wystawy, wspaniałych gości. To ja dziękuję za miłe zaproszenie. No i jeszcze wielu kapitalnych koncertów i wielu kapitalnych zdjęć. Na to liczę. Maciej Szczęsny był państwa gościem. Przypomnę, Jazzowa Liga Mistrzów. Wernisaż tej wystawy 8. Tak jest. PGE Narodowy. No a potem wystawa będzie trwała i wstęp na tę wystawę jest wolny i wszyscy czujemy się zaproszeni. Maciej Szczęsny, dziękuję bardzo. Będzie mi bardzo miło, dziękuję, do widzenia. Andrzej Dzio.

wrócisz do mnie w gości, nawet jeśli na wizyty nie mam dnia. Świat pulsuje kolorami, niebo iskrzy się gwiazdami. Jesteś szczęściem, a szczęściarą jestem ja. Kładziesz dłoń. Jestem coraz bliżej nieba, nic mi więcej nie potrzeba, tylko w duchu cicho śpiewam, chwilę trwa. Bajka albo zespół Bajka, czyli Piotr Banach i Kafi, czyli Katarzyna Sondej, i mamy duet w studiu. Dzień dobry, bardzo was miło widzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Nam również jest miło. Katarzyna zapytała mnie, dlaczego wybrałem ten utwór do zaprezentowania. A po pierwsze dlatego, że kiedy go usłyszałem, pomyślałem sobie, jaki piękny polski głos. A po drugie, pomyślałem sobie o was, że ten rodzaj waszego spotkania to nie jest takie spotkanie do tego, by wspólnie nagrywać płyty, choć też. Ale przede wszystkim wydaje mi się, co za chwilę albo potwierdzicie, albo temu zaprzeczycie, że jest to przyjemność wspólnego śpiewania i grania. Jak najbardziej. No myśmy się tak dobrali jakoś, właśnie cały czas jesteśmy pod wrażeniem tego naszego spotkania i tego, jak do siebie pasujemy, jak to wszystko nam się układa, jak to się wszystko splata, jak nam się udaje unikać takich życiowych raft, jakichś konfliktów, sporów. No jest pełna harmonia. Poza tym jeszcze ta piosenka, od której zaczęliśmy, czyli O Lalaniu, się strasznie podobają takie niewymuszone rzeczy, jak na przykład piosenka O Lalaniu. Bo wydaje mi się, że w tym nie ma żadnego zadęcia, w tym nie ma zbędnych kombinacji. Jest po prostu piosenka O Lalaniu. Jest ładnie zaśpiewana, ładnie zagrana i już. No to, my mówimy na to, że to jest nasza piosenka urodzinowa, bo myśmy ją sobie nagrali na pierwsze urodziny naszego duetu. Ja tylko powiem szybko jako anegdotę, że kiedy przedstawiłem Kafi tekst, ona powiedziała, no fajny, fajny, ale ja tego nie zaśpiewam. Znaczy nie całego, tylko powiedz już sama. Tam są takie słowa, których nie używamy na co dzień, przynajmniej ci młodsi, moi rówieśnicy, a może i młodsi. W pierwszej zwrotce jest, są słowa jestem odą do radości, a w drugiej jest jeszcze gorzej, bo jestem pieśnią dziękczynienia. No i nie chciało mi to przejść przez gardło, ale w kontekście całej piosenki, to, że ona wypadła nam w takim stylu właśnie łagodnym, graliśmy ją na koncertach tylko z gitarą, to miała taki charakter nawet przedwojenny. Piotrka mama tak mówiła, że ona jest przedwojenna, prawda? To wszystko uzasadniało się wzajemnie. No właśnie o koncerty chciałem zapytać, bo wiem, że takie koncerty już za wami. Jak te piosenki są przyjmowane? Oj. Też z taką lekkością? Nie, one są przyjmowane z dużym wzruszeniem, zaangażowaniem emocjonalnym. Jest niesamowitą dla nas przyjemnością patrzeć na ludzi na koncercie, bo oni się wszyscy uśmiechają. Oni są z nami. To nie są słuchacze, to są uczestnicy koncertu i zawsze po koncercie mamy niesamowite takie spotkania z ludźmi, dla nas bardzo miłe, ponieważ dostajemy takie, tak jak my mamy w swojej piosence "Tak długo na ciebie czekałem", to tam się okazuje raptem, że ci ludzie mówią coś takiego: myśmy czekali na was długo, bo takiej muzyki nie słyszeliśmy od dawna, a potrzebowaliśmy jej, potrzebujemy jej. No to wszystko się dobrze układa i z tego, co powiedziałeś, że publiczność nie jest publicznością, a w zasadzie tworzy. Tak. To jak nic prowadzi mi to do takiego wniosku, że niebawem, znaczy może nie tak niebawem, ale kiedyś w przyszłości się spotkamy i będzie taka płyta koncertowa, bajka koncertowa. No nasza przedpłyta już taka była, płytą po części koncertową. Powiesz coś, Kafi, o niej? No, że to był taki bardzo wstępniak i on nie była w planach. Zupełnie nie zamierzaliśmy tak rozpocząć naszej ścieżki muzycznej. Ale tak wyszło. Po prostu zagraliśmy koncert w Radio Koszalin i stamtąd mogliśmy, dzięki uprzejmości dziennikarzy, dostać ślady. I te ślady posłużyły właśnie za rodzaj przedpłyty, którą się jakby reklamowaliśmy. Bo ta płyta, która jest obecnie, to jest nasza płyta. Jakby płyta debiutancka. Płyta debiutancka, bo tamta właśnie, jak wspomniałam, była przed płytą i do tej długo dojrzewaliśmy. Płyta zatytułowana Byty Zależne. Tak. Tak jest, Byty Zależne. Przed wami teraz te najbliższe koncerty, mam tutaj wszystko wypisane. 8 lutego w Toruniu. Tak jest. Blizzard King, zapraszamy. I 9 lutego w Bydgoszczy MCK. Zawsze mam problem, ale to jest chyba Miejskie Centrum Kultury. Tak jest, też zapraszamy bardzo. Dobrze. To Piotrze, Kasiu, bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Duet Bajka i mnie się wydaje, że z tej lekkiej, ale poważnej płyty będziemy często korzystać. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Tak długo na ciebie czekałam, wątpiłam już nawet w istnienie. Wątpiłam, a jednak czekałam, bo trzeba mieć przecież nadzieję. I nagle naprawdę znienacka pamiętam jak dziś, jak to było. Noc czerwiec, dokładnie sobota, czekanie się moje skończyło. Jesteś, tak się cieszę. Jesteś, tak się boję. Szczęśliwa, zdumiona, zlękniona, otwarta na drodze twej stoję. Co co zrobisz? Ominiesz czy weźmiesz za rękę i dalej pójdziemy we dwoje. Nieważne, ważne, że jesteś, tak cieszę się, tak się boję. Yeah. Byty Zależne, nowa płyta. No i autorami tej płyty są Piotr Banach i Kafi, przed chwilą nasi goście. Teraz płyta tygodnia i to jest Barbara Wrońska, płyty dla Państwa, o tym za chwilę. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka Cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg, leci dystans wysokich mur, ciepła. Barbara Wrońska, płyta tygodnia w programie trzecim. Płytę otrzymują Anna z Kiełczowa i Marcin z miejscowości Ciekoty. Życzę dobrego słuchania. Teraz natomiast informacja dla wszystkich młodych muzykujących. Otóż już niebawem konkurs pod hasłem Jarocińskie Rytmy Młodych 2018. No i będzie się ten konkurs odbywał w etapach. Od 6 lutego tego roku do 20 lutego do godziny 23.59. Wtedy odbywa się przyjmowanie zgłoszeń przez platformę internetową www.rytmy.jarocinfestiwal.pl. No i druga istotna informacja. Od 17 marca do 9 czerwca koncerty eliminacyjne w miastach w Polsce. Po 5 kapel w każdym koncercie. Do finału przechodzi jedna z każdego koncertu według harmonogramu. Te koncerty w Warszawie 17 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, 14 kwietnia w studiu Agnieszki Osieckiej dla odmiany i 12 maja także u nas na Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I jeszcze jeden koncert, bo miały być 4, 9 czerwca tego roku w Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie i o tych i wszystkich informacjach jeszcze będziemy Państwu mówić. Przewodniczącą jury jest Katarzyna Nosowska. Program Trzeci Magazynek. Zostały nam jeszcze minuty do końca programu. Za 16 minut 16 obiecałem Państwu w ubiegłym tygodniu, że wpadniemy na urodziny Alice. Alice Cooper, o czym Państwo pisali kilka dni temu, obchodził swoje urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego od programu trzeciego i licząc na to, że będą się pojawiały jeszcze nowe płyty, na razie korzystam z tej ostatniej zatytułowanej Paranormal. W takiej formie nasz 70-latek, że na pewno jeszcze nowe płyty się pojawią. Alice Cooper, urodziny, dziś obchodzimy trochę spóźnione, a teraz odpowiadam jeszcze na licznie pojawiające się pytania o konkurs Jarocińskie Rytmy Młodych. 2018, przypominam, że zgłoszenia od 6 lutego do 20 lutego, do godziny 23:59. Można się zgłaszać przez platformę internetową www.rytmy.jarocinfestiwal.pl. No i to tyle, co miałem do powiedzenia w sprawie Jarocińskich Rytmów Młodych i pewnie będziemy Państwu jeszcze w różnych programach o tym konkursie przypominać. Szefową jury jest Kasia Nosowska. No i skoro urodziny to urodziny, to jeszcze zakończymy utworem Alice. A my dziękujemy za uwagę. Anna Regulska, Piotr Kordeszewski i Piotr Baron. To był utwór, który kończył ostatnią, ciągle jeszcze nową płytę. Into your bones when you're alone.